चलो प्यार करे, दिल में जो बात है उस बात का इजहार करे। हम एक निशानी हम एक निशानी दे दे क्यों न एक दूजे को बाहों में गिरफ्तार करे दिल ये जो बात है उस बात का इजहार करे आज की रात है रंगीन चलो प्यार करे दिल ये जो बात है उस बात का इजहार करे आज की रात आज की रात आज की